uur, Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De BBC noemt de manier waarop een verslaggever in Shanghai werd aangehouden bijzonder verontrustend. Journalist Ed Lawrence werd geschopt en geslagen door agenten toen hij verslag deed van coronaprotesten, meldt de omroep. Lawrence zat een paar uur vast. De autoriteiten zouden het niet verteld hebben wat daarvan de reden was. In China komen steeds meer mensen in verzet tegen coronalockdowns. Chinezen zijn boos omdat bij een brand 10 mensen omkwamen in de stad Urumqi. De covid-regels maakten het redden van personen daar moeilijk. Bij een aardverschuiving in Yaoundé, de hoofdstad van Kameroen, zijn 14 mensen omgekomen. De slachtoffers waren bij een uitvaart op een voetbalveld toen een aardewal van 6 meter hoog losraakte. Reddingswerkers hebben 10 mensen kunnen redden. Er worden nog mensen vermist, daarom gaat de operatie vannacht door. Volgens de gouverneur van het gebied is de omgeving nog altijd gevaarlijk. Mensen krijgen daarom het advies om voorlopig weg te blijven. De helft van de minderjarige asielzoekers die in hun eentje naar Nederland komen wordt binnen 5 jaar herenigd met familie, meldt het CBS. Het percentage is veel hoger dan bij andere asielzoekers. Bij hen heeft 27% na 5 jaar familie laten overkomen. Volgens het CBS gaat het vooral om Syrische minderjarigen van wie familieleden nareizen. De hereniging gaat bij hen sneller, doordat ze vaak betere documentatie bij zich hebben. Een vliegtuigje in de Amerikaanse staat Maryland is vast komen te zitten in een hoogspanningsleiding, net buiten Washington. De brandweer is al een paar uur bezig om de inzittenden te redden, maar het is nog niet gelukt, doordat er stroom staat op de kabels. Zeker 2 mensen zijn aan boord. De brandweer spreekt van 3 personen. Geen van hen is gewond geraakt. Hoe het vliegtuigje tegen de hoogspanningskabels kon aanvliegen is nog niet bekend. Ongeveer 80.000 mensen in de buurt kwamen zonder stroom te zitten. Het weer bewolking met nu en dan een beetje regen. Het is ongeveer 7 graden. Overdag blijft het bewolkt, met soms een bui, maar ook lange droge periodes. Het wordt 7 tot 10 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Ja, goedemorgen. Dit is vroeg van maandag 27 november. En ik begin een beetje hakkelig, want de gast die ik vandaag heb, die is nog niet aangehaakt. Dus die ga ik straks aan je voorstellen. Maar de reden dat we vandaag deze gast hebben, Judith het Gilde, is omdat vandaag wordt in Utrecht gesproken over de manier waarop het Nederlands onderwijs toegankelijk is voor iedereen. Dat moet namelijk van de Verenigde Naties. Maar toch schijnt Nederland op dit punt achter te lopen. En daarom wordt er in Utrecht vandaag stilgestaan bij de uitdagingen op het gebied van inclusief onderwijs. Nou, dat klinkt misschien een beetje vaag, maar ik ga het dus dit uur daarover hebben met Judith het Gilde. Zij is onderzoeker op het gebied van inclusief onderwijs en ook verbonden aan het Koonstam Instituut. Ik ga er strakjes nog een keer proberen te bellen. Maar eerst ga ik jullie gewoon lekker laten genieten van, wat zullen we doen? De Earth Song van Michael Jackson. Ja, dat wordt hem. About sunrise, what about rain? What about all the things that you said we were to gain? What about killing feels? Is there a time? What about all the things that you said was yours and mine? Did you ever stop to notice all the blood we've shed before? Did you ever stop this notice, this crying earth, this weeping shore? What we've done. What about all the peace that you pledged your only son? Did you ever stop to notice all the children dead from war? Did you ever stop to notice this Nee hoor, de Michael Jackson met de Earthphone. NPO Radio 1. BNN VARA. Goedemorgen nog een keertje. Het onderwijs zou voor iedereen toegankelijk moeten zijn, maar in de praktijk valt dat tegen. Leerlingen met een beperking hebben nog altijd te maken met onnodige obstakels. En in vroeg bespreken we vandaag wat we daarin als land beter kunnen doen. Vroeg. Met Rauna Kadari. Goedemorgen, dit is Vroeg van maandag 28 november. Vandaag wordt in Utrecht gesproken over de manier waarop het Nederlands onderwijs toegankelijk is voor iedereen. Dat moet namelijk van de Verenigde Naties, maar toch schijnt Nederland op dit punt achter te lopen. Daarom wordt er vandaag in Utrecht stilgestaan bij de uitdagingen op dit thema. Hoe zou de toegankelijkheid van het onderwijs in Nederland kunnen worden verbeterd? En wat is hierin nou de beste route? Daarover ga ik praten met Judith het Gilde. Zij is onderzoeker op het gebied van inclusief onderwijs en ook verbonden met het Koonstam Instituut. Goedemorgen, Judith. Goedemorgen. Je bent er. Wat ben ik blij. Ja, ik ook. Ja, er ging net even voor de luisteraar achter de schermen wat mis. Dus ik had nog geen Judith toen we begonnen met het programma, maar ze is er. Heel fijn. Kinderen en leerlingen die komen in alle soorten en maten en achtergronden en leeftijden en ga zo maar door. Als jij het hebt over inclusief onderwijs, waar heb jij het dan over? Nou, ik denk dat het belangrijk is om na te denken over wat inclusief onderwijs eigenlijk betekent. Mm-hmm. Want in Nederland gebruiken we nog heel veel het woord passend onderwijs. Ja. Dat komt ook eigenlijk omdat passend onderwijs in 2014 is ingevoerd. Als een stelselherziening voor het onderwijs aan leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften. En het idee daarachter was, alle leerlingen krijgen onderwijs dat past bij hun behoeften. En tegelijkertijd in 2015 tot 2020 is er een grote evaluatie uitgevoerd. Die is ook gecoördineerd door het Koonstam Instituut. En op basis van die evaluatie heeft de minister van het Onderwijs in 2020 25 verbetermaatregelen ingesteld. En die heette dan op weg naar inclusiever onderwijs. Mm-hmm. En het idee was, hij heeft eigenlijk een tijdlijn van 15 jaar uitgestippeld. Ja. En dan zouden we stapsgewijs naar inclusiever onderwijs gaan. En hij noemt dat dan als vaker samen dicht bij huis naar dezelfde school kunnen. In dezelfde klas zitten en elkaar ontmoeten op het schoolplein. Ja. En nou ja, ik denk dat het belangrijk is dat we met elkaar in Nederland het ook eens worden over wat inclusief onderwijs eigenlijk betekent. Want als je kijkt naar wat de VN eronder verwacht en misschien wat bijvoorbeeld de onderwijsraad erover zegt. Dat verschilt soms wel een beetje. En het VN bijvoorbeeld zegt dat het echt gaat over een proces van transformatie van scholen. Ja. Om eigenlijk tegemoet te komen aan alle kinderen. Dus dan gaat het ook over jongens, meisjes, studenten uit etnische minderheden. Dat kunnen studenten zijn die AIDS hebben, mensen met een handicap. En bijvoorbeeld ook leerlingen met leermoeilijkheden. Mm-hmm. En dat is natuurlijk eigenlijk een hele brede definitie. Dat beperkt zich niet alleen tot leerlingen met een beperking. Nee, maar dat betekent dus eigenlijk wat ik nu hoor is dat wij bezig zijn met inclusiever onderwijs faciliteren in ons land. Daar zijn we niet heel goed in, kunnen we wel stellen. Maar tegelijkertijd zijn we het er niet over eens wat dat inclusief onderwijs nou precies betekent. Ja, ik denk wel dat we proberen om eruit te komen. Hè. De Onderwijsraad heeft bijvoorbeeld ook een definitie voorgesteld. Zij hebben het echt over de toegankelijkheid van reguliere scholen voor leerlingen die door tijdelijke of structurele beperking extra begeleiding of aandacht nodig hebben. Mm-hmm. Dus, ik heb natuurlijk, ik praat hier ook meer vanuit mijn eigen ervaring dan vanuit mijn eigen titel dan van het Koonstam Instituut. Want ik heb heel veel ervaring opgedaan ook in het buitenland. Ja. Ik heb met name gewerkt in Nigeria en Pakistan en Bosnië-Herzegovina. En als je daar kijkt wat inclusief onderwijs betekent. Bijvoorbeeld in Pakistan hadden we het vooral over, hè, hoe krijgen we eigenlijk meisjes weer naar school? Ja, maar daar gaan we het straks uitgebreider over hebben. We moeten even beginnen bij het begin. Ja. Wat versta jij zelf onder inclusief onderwijs? Nou, ik versta zelf dat ik zie het als een hele brede definitie. Dus we hebben het eigenlijk over iedereen. Zorgen dat elke leerling in de klas krijgt wat hij nodig heeft. Dus dat kunnen jij en ik zijn. Dat kunnen hoogbegaafde leerlingen zijn. Dat kunnen leerlingen zijn met een etnische minderheidsachtergrond. Leerlingen met leermoeilijkheden. Leerlingen met een beperking. En ga zo maar door. Maar moet iedereen ook binnen een bepaalde straal van een x-aantal kilometer dat onderwijs kunnen krijgen? Dat zou natuurlijk mooi zijn en dat is wel de bedoeling. Ik zie ook in Nederland dat er mooie initiatieven zijn. Hè, waar ze proberen, ze noemen dat ook onderwijs binnen, blijft binnen de wijk. Dus bijvoorbeeld ervoor zorgen dat een kind niet de wijk uit wordt gestuurd. Of dat een kind niet het dorp uit moet. Ja. Als één school in het dorp ervoor zorgt dat kinderen ook wat ook de achtergrond mocht zijn of wat ook zo'n ondersteuningsbehoefte is, toch binnen de school terecht kan, dat is natuurlijk prachtig. Want dan hoeft het kind ook niet meer ver te reizen. Precies, dus dat zijn eigenlijk de doelen. En even voor, we gaan hier natuurlijk een heel uur over praten, over het onderwerp inclusief onderwijs. Maar even in het kort, hoe doet Nederland het op dit vlak? Nou, ik denk dat we best goed bezig zijn. Zoals de VN het ook mooi benoemt, het is een proces. Mm-hmm. En een proces gaat altijd door. En je bent altijd bezig om te verbeteren. Als je weer een jaar bezig bent geweest, dan kijk je weer en denk je, oké, we moeten dit verbeteren. En dan ga je weer verder en probeer je het weer te verbeteren. En ik denk dat er in Nederland veel initiatieven zijn om te proberen om het onderwijs inclusief te maken. Maar doen we het dus ook een beetje goed vergeleken met onze buurlanden en de rest van Europa? Nou, wat ik interessant vind is dat Nederland eigenlijk pas in 2016 het VN-verdrag heeft geratificeerd. Mm-hmm. Dat betekent dat die wet ook echt in is gegaan, hè? Ja. Want je kunt natuurlijk in 2007 heeft Nederland het verdrag ondertekend. Ja. En dat betekent eigenlijk dat je zegt van ik heb de intentie om het te gaan doen. Ja. Maar dan zitten er geen wettelijke verplichtingen aan. En in 2016 heeft Nederland het echt geratificeerd, waarmee ze ook hebben gezegd, nou ja, nu zijn ze eigenlijk wettelijk verplicht om het uit te voeren. En om dat te kunnen heeft Nederland ook twee wetten aangenomen. Ja. De wet van gelijke behandeling van mensen met een handicap of chronische ziekte. En de kieswet. Dus eigenlijk daarin staat dat de stemlokalen voor iedereen toegankelijk moeten zijn. En nadat die wetten zijn aangenomen, heeft Nederland het verdrag geratificeerd. Ja. En wat misschien ook interessant is, is nu we dus wettelijk verplicht zijn het te doen, is er ook een college voor de rechten van de mens. Die houdt ook echt toezicht op de uitvoering van het verdrag in Nederland. Ja, en hoe gaat het daarmee met die uitvoering? Want jij zegt, het is een proces, hè? We zijn ermee bezig. Ja. Maar ik kan me ook voorstellen, als jij dat kind bent wat, nou, noem eens wat, in een rolstoel zit of een uitdaging heeft op cognitief gebied, dat je denkt, ja, fijn dat jullie ermee bezig zijn, maar ik ben nog niet geholpen ermee. Nee, ik denk ook dat het best lastig is. Want elk kind is natuurlijk uniek. En voor elke situatie moet een oplossing worden bedacht. Ja. En als er iets nieuw wordt ingevoerd, dan kan het zijn dat nog niet alles er is wat nodig is om jou op de juiste manier te helpen. En 2016 is natuurlijk nog redelijk kort. Ja. En eigenlijk in 2020 is pas echt het woord inclusief onderwijs gevallen. En misschien is het belangrijk ook om te benoemen dat het VN-verdrag handicap is natuurlijk heel breed. En artikel 24 daarvan focust zich heel specifiek op het onderwijs. Daarin staat ook echt dat de ondergetekenden moeten zorgen voor een inclusief onderwijssysteem op alle niveaus. Ja. Maar er zitten natuurlijk nog veel meer andere dingen bij. Het moet ervoor zorgen dat dat ook bijvoorbeeld mensen met een beperking toegang hebben in het vervoer, mee kunnen doen aan activiteiten in de cultuur, de sport enzovoort. Ja, maar als we het dus hebben over inclusief onderwijs, hè, en daar hebben we het vandaag over, dan geldt artikel 21, artikel 24 zegt dat eigenlijk dat onderwijs voor iedereen moet zijn, ondanks die uitdagingen of ondanks die handicaps. Ja, en ik denk dat, dat elk land ook natuurlijk bekijkt wat het beste bij hem past. Mm-hmm. Want het is natuurlijk ook lastig om zomaar in één keer te zorgen dat een leerling op alle scholen terecht kan. Ja. De vraag is ook, willen we dan wel of geen verdwijning van het speciaal onderwijs? Daar is bijvoorbeeld in Oostenrijk ook heel veel discussie over geweest. Ik denk dat het lastig is om het zonder speciaal onderwijs te gaan doen. Omdat ik denk dat er gewoon kinderen zijn. Ik denk dat niet alleen, maar dat is ook is onderzoek naar gedaan. Er zijn gewoon kinderen. Als je bijvoorbeeld zwaar autistisch bent, wordt het heel lastig voor je om je prettig te voelen op school. Op een gewone school met heel veel kinderen. Ja, en wat ik me hierbij wel afvraag. Hè, want we willen inclusief onderwijs. Dus we willen in ieder geval dat iedereen ergens terecht kan. Tegelijkertijd heeft het voordeel ook voor kinderen die niet een uitdaging met zich meebrengen. Is er voor hen ook voordeel te halen uit het feit dat er kinderen bij hen zitten die niet in het 13 in een dozijn mal passen. Ja, ik denk dat het mooie aan inclusief onderwijs, en dat is ook een beetje de gedachte erachter, is dat we natuurlijk in de klas graag willen dat we willen leerlingen voorbereiden op de maatschappij. Ja. En de maatschappij is niet zo dat iedereen hetzelfde is als jij. En het is natuurlijk prachtig als je in de klas kunt ervaren wat de rijkdom om ons heen hebben en hoe anders anderen kunnen zijn. Maar dat ook een mooie bijdrage kan leveren. En dat je ook leert omgaan met elkaar. En in die zin denk ik dat het natuurlijk voor de reguliere leerlingen ook mooi is om dat te ervaren. Dus het mes snijdt aan twee kanten als we het verdrag goed zouden naleven. Ja, het is wel zo dat er er is natuurlijk ook al onderzoek gedaan naar hoe het eigenlijk zit, hè? Of naar bijvoorbeeld hoe het zit met de interactie tussen studenten met onderwijsbehoeften en reguliere studenten. Of de acceptatie van reguliere studenten en studenten met met ondersteuningsbehoeften. Of hoe die vriendschappen precies zitten. En de meningen zijn nog heel verdeeld daarover, wat het eigenlijk oplevert. Soms zijn ze heel positief, soms wat minder. En dat zie ik ook uit mijn eigen onderzoek. Ik heb mijn proefschrift in Oostenrijk uitgevoerd. Ja. Daar heb ik vakdocenten geïnterviewd. En deze vakdocenten die werken op vergelijkbaar wat in Nederland VWO is. En die werken in integratieklassen. En dat betekent eigenlijk dat zijn klassen waar ongeveer 20 tot 25 reguliere leerlingen in zitten. Ja. En dan zitten er ook nog ongeveer 5 studenten, leerlingen met een speciale met een ondersteuningsbehoefte. En dat kan voor alles zijn. Dat kan zijn dat ze op het niveau van groep 4 werken, of dat ze net wat moeilijkheden hebben met wiskunde. Dus dat kan heel verschillend zijn. Het kunnen ook kinderen zijn met de spierziekte bijvoorbeeld. Ja. En naast die vakdocent. Ja. Nou, naast die vakdocent is er ook nog een integratiedocent. Mm-hmm. En ik heb daar mooie voorbeelden uitgehaald, ook over een vakdocent die bijvoorbeeld vertelt over een leerling met het niveau van groep 4. Dat deze leerling echt heel veel moeite had om aansluiting te vinden in de klas. Hè, als de andere vier leerlingen met ondersteuningsbehoeften hele andere behoeften hebben dan jij met je niveau uit groep 4 nog. Ja. Dan is het lastig om een vriendschap te sluiten, ook met de reguliere studenten. En dus deze student zocht eigenlijk haar behoefte aan vriendschap bij de docent. En dat is natuurlijk prima, maar niet voor als je elke dag in dezelfde klas zit. Ja, en in die zin voorbeeld. Is dat terwijl we in een andere klas was er ook een docent die had 2 studenten die uitermate goed konden voetballen, maar wel grote leermoeilijkheden hadden. Maar doordat die leerlingen in de sport met de andere leerlingen zo goed in contact kwamen, ontstond er eigenlijk gewoon een mooie vriendschap, konden ze in de pauzes ook meespelen en werden ze ook geheel geïntegreerd. Dus ik denk dat het geheel afhangt van de situatie. En hangt het ook af van het land? Want jij hebt in verschillende landen heb je je bezig gehouden met dit onderwerp. Ja. Je bent onder andere ook in Nigeria en Pakistan geweest, waar je eerder al het over had. Kan je ons meenemen naar de uitdagingen in die landen? Ja, nou kijk, in Pakistan zijn er nog veel minder meisjes die naar school gaan in vergelijking met jongens die daar naar school gaan. Ja. Dus de programma's in het onderwijs, ze waren daar al, ik was daar denk ik in 2006, 2007. Toen waren ze al bezig met scholen inclusief te maken. Dat was een programma van UNICEF. En dan hadden ze hele specifieke punten waar scholen aan moesten voldoen. En bijvoorbeeld eentje daarvan was dat er meisjestoiletten moesten zijn in de scholen. Anders kwamen de meisjes niet naar school. Zoiets simpels eigenlijk. Ja. Ja. Ja. En in Nigeria was het ook... wij zijn bijvoorbeeld gaan praten met hoofden van moskees in dorpjes... om te vragen waarom, wat kunnen wij doen om ervoor te zorgen... dat meisjes toch onderwijs kunnen krijgen in jouw dorpje. En dan, dan ontdekten we allerlei interessante dingen. Dat bijvoorbeeld gloednieuwe schoolboeken niet werden gebruikt. Of dat eigenlijk meisjes niet naar school wilden komen... omdat er ook geen meisjestoiletten waren. Of omdat ze bijvoorbeeld een hele grote afstand... in hun eentje moesten afleggen naar school. En dat wilden ouders niet. Of... meisjes moesten ouders gaan helpen. Ja. En in Pakistan hebben ze bijvoorbeeld ook... op een gegeven moment kregen ouders een olie, een grote fles olie. Bijvoorbeeld per maand 2 flessen olie. In ruil voordat ze hun meisjes naar school stuurden. Dat was een manier om toch die meisjes naar school te krijgen. Ja, want dan in plaats van of... ze mochten hun spulletjes komen verkopen op het schoolplein. Ja. Het eten. En dan gingen ze tussendoor wel in de klas mee naar school. Dus je ziet echt dat elk land een eigen uitdaging heeft ook. Ja, en in Nigeria zat het ook wel op volwassenen bijvoorbeeld... naar school krijgen, terug in de avond, om ze te leren lezen. Ja, en Bosnië had ook een mooie uitdaging, hè? Want daar ben je ook geweest. Ja. Ja, in Bosnië-Herzegovina, daar gingen eigenlijk kinderen apart naar school. Hè, kinderen van verschillende achtergronden. Dus als je een Kroatische achtergrond had of bijvoorbeeld een katholieke achtergrond had, dan gingen ze 's morgens naar school. En dan kwamen 's middags kinderen van een andere achtergrond naar school. Terwijl als je denkt dat inclusief onderwijs de bedoeling daarvan is dat we een reflectie van de maatschappij geven, dan is het juist mooi als die kinderen leren om weer samen naar school te gaan. En dat is toch nog wel een uitdaging. Dat zie je in Nederland ook wel eens. Je hebt hele gesegregeerde wijken waar ook gesegregeerde scholen zitten. Je zou het even kunnen zeggen. Ik wil die naam eigenlijk het liefst niet noemen, maar ik ga het toch even doen voor de beeldvorming. In Nederland heb je dan zwarte scholen en witte scholen. Mm-hmm. Zo worden die genoemd. En eigenlijk willen scholen heel graag van die benamingen af. Dat snap ik ook. Ja. En dan weten mensen wel waar ik het over heb nog. Jij bent zelf ook basisschoolleerkracht geweest. Ja. Ja. Wanneer was dat? Ja, dat is al een poosje geleden. Ik ben denk ik in 2005, 2006 heb ik voor de klas gestaan. Ook wel langer, want ik heb daarna nog invalswerk gedaan... terwijl ik mijn diploma haalde voor onderwijskunde. En ik heb natuurlijk nu zelf kinderen die naar de basisschool gaan. Dus ik heb een redelijk beeld wel van hoe het is om voor de klas te gaan, te staan... en hoe scholen er tegenwoordig uitzien. Ja. Maar wat een van de uitdagingen rondom dat VN-verdrag van inclusief onderwijs... is dat behalve dat je het wel facilitair kunt inrichten... dus je kunt een lift regelen of grotere lokalen... en je kunt het op papier regelen... maar je moet er ook als leerkracht nog weten mee om te gaan. Ja, dat uit mijn eigen ervaring... zo is ook eigenlijk het idee begonnen... dat ik graag mijn proefschrift wilde schrijven... over welke uitdagingen die vakdocenten nou hadden... om in zo'n integratieklas te staan. Ja. Want ik heb zelf een tijdje een klas gehad... toen ik voor de klas stond... waar ik een leerling had waar ik echt niet wist wat ik ermee moest. En deze leerling gooide dingen door de klas, schoof met zijn tafel door de klas heen. Op een gegeven moment begon hij ook gevaarlijk te zijn, eigenlijk voor medeleerlingen en de leerkracht. Mm-hmm. En de vraag is dan, waar ligt eigenlijk de grens? En hoe verre kan je als leerkracht hier, kun je passend onderwijs doen of inclusief onderwijs eigenlijk? En dat... ook uit mijn interviews kwam dit naar voren. Bijvoorbeeld een van de vakdocenten vertelde dat een leerling op een gegeven moment in de vinger beet van een directeur. Of dat een andere leerling, een meisje, dat ze op 's nachts nachtmerries ervan kreeg, omdat ze het niet meer voor elkaar kreeg in de klas om dit meisje mee te krijgen. Dat, dat een leerling zoveel aandacht of zoveel aandacht van je opslokt eigenlijk, dat je niet er meer aan toe komt om de andere kinderen juist te helpen, dat is wel heel lastig. En dat... dat is ook een vraag die ik zelf hierbij heb. Wat is die vraag dan precies? In hoeverre kunnen leerkrachten en docenten dit ook uitvoeren? En wat hebben ze er eigenlijk ook voor nodig? En waar liggen de grenzen? Goeie vraag. Vroeg. Met Rauna Kadari. Ja, we hebben het over inclusief onderwijs. Want vandaag wordt in Utrecht gesproken over de manier waarop het Nederlands onderwijs toegankelijk is voor iedereen. Dat moet namelijk van de VN, maar toch schijnt Nederland op dit punt achter te lopen. Daarom wordt er dus in Utrecht stilgestaan bij de uitdagingen en staan wij daar in Vroeg ook bij stil. Ik praat er tot 6 uur over met Judith het Gilde. Zij is onderzoeker op het gebied van inclusiviteit en ook verbonden aan het Koonstam Instituut. Heb je vragen over dit onderwerp of aan Judith, dan kun je die stellen via de NPO Radio 1 app. En dat mag eventueel ook anoniem. Zet het er even bij, dan noem ik je naam niet. En even iets heel anders. Op een gemiddelde dag in Nederland worden er 478 kinderen geboren volgens het CBS. Een van die kinderen is gisteren geboren en die heet Malikje. En speciaal voor hem draai ik vandaag Newborn van Joss Stone. Joss Stone met Newborn hier bij Radio 1. En goedemorgen nog een keertje. Je luistert naar Vroeg, waar we het vandaag hebben over inclusief onderwijs. Vandaag wordt in Utrecht namelijk gesproken over de manier waarop Nederland haar onderwijs toegankelijk maakt, of aan het maken is voor iedereen. Dat gaat gestaag. Ik denk dat dat het goede antwoord is. En daarmee praat ik het hele uur over met Judith het Gilde. Zij is onderzoeker op het gebied van inclusief onderwijs en ook verbonden aan het Koonstam Instituut. En jij kunt vragen insturen. En dat kan je doen via de NPO Radio 1 app. Dat mag ook anoniem, zoals altijd. Zet het er even bij en dan noem ik je nou niet. Vroege vragen. Ja, Judith, je zei het net al even, maar Diana Kort stelt toch nog een keertje de vraag. En dus die gaan we gewoon even kort beantwoorden. Is het voor de doelgroep met gedragsproblemen zelf wel goed om inclusief onderwijs te volgen? Ja, dat vind ik een goed punt dat je dat benoemt. Want ook eigenlijk uit de evaluatie passend onderwijs komt ook naar voren dat dit is wat leerkrachten het lastigst vinden. En wat ik zelf ook als leerkracht het lastigst heb gevonden. Hè, als je leerling in de klas krijgt met ernstige gedragsproblemen, lijkt me dat behoorlijk lastig. Ja. Nou wordt natuurlijk wel veel mooie onderzoeken gedaan samen met de praktijk hierover, naar wat mogelijkheden zijn voor leraren om er toch uit te komen als er een leerling met ernstige gedragsproblemen in je klas is. Mm-hmm. En ik denk ook dat inclusief onderwijs daarover gaat. Dat je als leerkracht er niet meer alleen voor staat, maar dat je heel goed ondersteund wordt op school. He, dat je in de school de juiste hulp kunt vinden. Dus ja. Bijvoorbeeld met een interne begeleider, iemand die meekijkt, een klasseassistent. Dat is natuurlijk wel gezien de huidige tekorten in het onderwijs soms echt wel heel lastig. Ja, ik wou net zeggen, het klinkt een beetje als een utopie. En ik wil niet heel sceptisch zijn op deze maandagochtend, maar ik denk dat het algemeen bekend is. Maar we weten ook wel dat scholen anno 2022 eigenlijk alleen maar aan het overleven zijn. En een onderwijsassistent op de plek van een leerkracht zetten, een IB'er die geen intern begeleider is, dat die geen tijd meer heeft voor zijn eigen taken, maar dat ook voor de klas moet gaan staan, want een lerarentekort. En dan klinkt wat jij zegt, Judith, heel mooi, maar ook wel erg ambitieus in deze tijd. Dat klopt, maar ik denk dat het goed is om te streven naar iets. En zo zijn er bijvoorbeeld voorbeelden van inclusieve scholen. Mm-hmm. En ik heb er ook zelf twee bezocht. Eén in Roosendaal en één in Bunschoten. En daar was ik erg van onder de indruk. Want die krijgen het voor elkaar om te werken naar inclusief onderwijs. En die hebben echt al hele mooie stappen gezet. Dus in die zin denk ik wel dat er heel veel mogelijk is. Yeah. Maar denk ik, en dat komt ook uit mijn proefschrift, denk ik echt dat het belangrijk is dat als je het wilt gaat doen als school, dat de leerkracht zich ondersteund voelt. En dat ook de hele school met iedereen die daar binnen werkt ervoor gaat. En de juiste ondersteuning biedt. Wat heb jij gezien op die school, onder andere in Roosendaal, waar je bent geweest? Nou, wat ik heel mooi vond zelf was dat eigenlijk het allerbelangrijkste misschien wel was de mindset van iedereen. Dat alle mensen die op die school werken met elkaar hebben besloten van, ja, dit gaan we doen. We gaan proberen om elk kind binnen de school te houden. Daar gaan we ons uiterst best voor doen. He, en dat het dan een keer niet lukt, dat natuurlijk. Maar ze zetten zich er op zoveel manieren voor in. Dat vond ik heel bijzonder. En op wat voor manieren dan? Want met een mindset alleen er, dan komen we er niet. Nou ja, maar ik denk wel dat de mindset echt de allerbelangrijkste stap is. Dat heb ik ook echt in mijn proefschrift gezien. Mm-hmm. Het gaat erom over hoe je denkt over kinderen. En wat ik echt heel mooi vond, is bijvoorbeeld denken in potentieel voor ontwikkeling in plaats van dat de leerling een beperking heeft. En denken van, hoe kan ik deze leerling helpen? Of wat maakt het dat deze leerling niet verder kan? En hoe kunnen we die barrière weghalen? In plaats van te denken, nou ja, dit lukt ons niet, dus. Wat ik ook mooi vind, is bijvoorbeeld denken in veranderbaarheid. Hè? Denken dat elk kind iets kan leren of potentieel heeft om iets te leren. En dat zag ik ook echt terug bij de twee vakdocenten die ik heb geïnterviewd, heel uitgebreid heb geïnterviewd, diepe gesprek mee heb gehad. Mm-hmm. Dat de ene vakdocent die het voor elkaar kreeg, die had zelf een dochter gehad. En zij heeft die dochter thuis begeleid. De dochter had leermoeilijkheden. Zij heeft haar dochter kunnen begeleiden en haar dochter is uiteindelijk dokter geworden. En zij past dat ook weer toe op haar studenten in de klas. Zij gaat ervan uit dat elk kind iets kan leren. Ja. En dat vind ik zo'n belangrijk punt. Ja. Want er was ook één vakdocent in mijn onderzoek. zei zij ook gewoon, nou ja, ik ben hier voor de VWO-leerlingen. En eigenlijk die andere studenten, ja, dat is niet mijn verantwoordelijkheid. Dat moet de integratieleerkracht maar doen. De integratieleerkracht was de persoon die er dan is voor deze leerlingen met onderwijsbehoeften. En dat snap ik natuurlijk ook. Maar met die mindset komt er geen inclusief onderwijs. Want zij gaat dat niet toepassen in haar klas. En dan is het misschien interessant om na te gaan denken, wat maakt het dan dat zij dat niet wil of kan doen? Ja, Anoniem die vraagt, ik schakel net pas in, maar is het onderwijs en de manier van leren en toetsen en examens al aangepast voor kinderen met een neurodivergent brein? Met een? Neurodivergent brein. Dus ik denk dat het een brein is wat anders functioneert dan het gemiddelde. Nou, ik ga de vraag gewoon even oppakken vanuit inclusief onderwijs. Want dat komt ook terug in mijn proefschrift. Een van die vakdocenten die geeft ook heel duidelijk aan dat zijn grens ligt bij het invoeren van inclusief onderwijs in het systeem. Ja. Als je moet zorgen dat jouw VWO-leerlingen het examen gaan halen. En dit kan ook prima in het basisonderwijs. Je kunt het vertalen naar het basisonderwijs. Hè. Je moet leerlingen vaardigheden aanleren. Ze moeten bepaalde kennis opdoen. Als je daar naartoe streeft en denkt van dat moet binnen dat jaar en dit en dit en dit moet allemaal gedaan worden, dan denk ik dat het lastig is voor inclusief onderwijs. Maar als je meer gaat werken vanuit portfolio's, en dat wordt al gedaan op heel veel scholen. Bijvoorbeeld op scholen van mijn kinderen, maar ook op de school, volgens mij de scholen die ik heb bezocht. Dan ga je meer kijken van elke leerling, waar sta je? Wat kun je al? Ja. En waar ben je? Wat heb jij al gedaan? Welke vorderingen zijn er gemaakt? En dan voldoe je misschien niet aan de eisen van groep 4 of van VWO 1. Ja. Maar dan laat je wel zien dat je vorderingen hebt gemaakt. Daar doelt deze persoon volgens mij ook op. Want ik heb het even opgezocht. En het wil zeggen dat mensen niet per se uitdagingen hebben. Of misschien ook wel. Maar we hebben het dan bijvoorbeeld over hoogbegaafdheid. Maar ook over autisme en dyslexie en ADHD. En of het onderwijs, als we het hebben over inclusief onderwijs, daar al op is ingericht. Ook op het gebied van examens en toetsen en leerlijnbegeleiding. Ja, nou ja, ik, zoals ik al zei, ik denk dat er wel al steeds meer voor wordt gedaan. Ja. Maar ik denk dat het een heel belangrijk punt is. Het is ook heel goed dat ze dat benoemt. Ik denk dat dat hand in hand gaat met inclusief onderwijs. Dat we daar ook goed naar moeten kijken hoe we dat gaan aanpakken. Om ervoor te zorgen dat eigenlijk elk kind dat zijn potentieel te zien is, ja, zeg maar. Ik snap, Judith, dat jij zegt, we zijn ermee bezig. Hè? We zijn in ontwikkeling en we gaan vooruit. Ik kan me ook voorstellen dat er nu ouders zitten te luisteren, of ikzelf ook wel, denk, maar hoe snel we gaan te langzaam. Wat is jouw repliek daarop als mensen dat zeggen? Nou, ik denk gewoon dat we dat we het niet alleen in de scholen moeten aanpakken, maar ik denk dat er een heel proces rondomheen hoort, bijvoorbeeld bij de opleiding. He, als een docent, zoals in mijn proefschrift, het eigenlijk niet kan of wil doen, dan denk ik dat er ook in de vooropleiding al vakken moeten worden gegeven, of dat je moet weten wat inclusief onderwijs inhoudt, en dat je moet leren nadenken over, nou ja, moet klinkt wel heel hard, maar ik zou het mooi vinden als er wordt nagedacht over de rol die je hebt als docent in het onderwijs. Ja. Is die rol bijvoorbeeld dat je studenten voorbereidt op de maatschappij? Dan lijkt mij dat inclusief onderwijs daar een belangrijk onderdeel van is. En als we op pabo's of universitaire pabo's of lerarenopleidingen dit meer kunnen integreren in de opleiding, dan denk ik ook dat toekomstige leraren zich beter voorbereid voelen. Ja, even voor onder andere Peter en voor Diana. Jullie vragen allebei hoe dat nou zit met hoe dat nou is voor kinderen in een inclusieve klas. Daar hebben we het over gehad aan het begin van onze uitzending. Over dat het ook goed is om voorbereid te zijn op de maatschappij. De uitzending kun je terugluisteren als podcast. Dus die vraag ga ik niet nog een keer stellen, want er wordt heel veel gevraagd. Een van de vragen die meer keer wordt gesteld is het niet zo dat als we deze ontwikkelingen maken, die jij noemt, Judith, dat we nog meer druk leggen op die leraren? En er is al zoveel druk. Nou, dat vind ik een hele goede vraag. Zelf ook eentje die me heel erg bezighoudt. Ik denk dat we in deze tijden creatief moeten zijn met elkaar. En dat het ook goed is om grenzen aan te geven van zover kunnen we gaan, maar verder kan het niet. Mm-hmm. Maar ik denk dat er zeker dingen kunnen zijn, ook met hoe het met het lerarentekort, die we wel kunnen doen. Ik denk die verandering in gedachten en de mindset is iets wat we allemaal kunnen doen. Hè, denken in potentieel voor ontwikkeling of veranderbaarheid, of in elk geval het willen het beste doen voor een leerling. Maar dat moet zeker niet ervoor zorgen dat een leraar daardoor 's avonds nog door gaat werken en oplossingen gaat bedenken. Ja. Maar ik denk dat we dit met elkaar moeten doen. En zoals ik al zei, ik denk dat er echt belangrijk is dat er een zorgsysteem rondom de leerkracht zit. Want het kan niet zijn dat de leerkracht dit in zijn eentje uit gaat voeren. En dat is ook mijn opmerking bij het VN-verdrag handicap. Vind ik vaak dat dingen worden bedacht van bovenuit en leraren gaan dat uitvoeren. Ja. Maar ik denk dat we dit moeten doen samen met leraren en docenten. En dat we samen met hun moeten kijken wat mogelijk is. En daarom ben ik ook een hele grote voorstander van onderzoek samen met de leerkrachten en de docenten. Ik heb een dit vraag, kan niet gebeuren zonder hen. Ik heb een vraag die hierop aansluit van Gerard. En die zegt, deze inclusieve transitie vraagt om extra inspanningen en extra mensen. Stelt de regering daartoe ook extra budget ter beschikking? Ik moet eerlijk zeggen, dat weet ik niet. ik zou het mooi vinden als er... ik weet het wel, want dit is een onderwerp dat natuurlijk al heel lang loopt. Hè? Er wordt al heel lang gevraagd voor meer salaris, voor meer geld naar het onderwijs. Ik wil me daar verder neutraal over houden. Ik zou alleen zeggen, het zou natuurlijk mooi zijn als... als op een of andere manier er meer bijvoorbeeld onderwijsassistentes kunnen worden getrokken. Of als de positie van leerkracht hoger aanzien krijgt en daardoor ook meer gewaardeerd wordt, denk ik, voor toekomstige studenten. Als je denkt, dit wordt een goed betaalde baan. Of bijvoorbeeld in Finland moet je een universitaire studie doen. Klopt. En worden leraren ook beter betaald. Ja, dat snap ik wel. En dat is misschien een goede manier ook om mensen aan te trekken en om ervoor te zorgen dat de baan van leraar weer aantrekkelijker wordt. Maar dat is natuurlijk ook een heel ander onderwerp weer. Ik snap het dilemma. Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app. De vakbonden CNV en BVPP komen vandaag bij elkaar om het te gaan hebben over het cao-aanbod van PostNL. Het actiecomité vindt namelijk dat het cao-aanbod zo slecht is dat ze het naar eigen zeggen niet eens aan hun leden willen voorleggen. De inflatie drukt zwaar op de portemonnee van de werknemers en daarom pleiten de vakbonden dan ook voor meer geld. Vakbond CNV heeft het helemaal gehad met PostNL, zeggen ze. En daarom draaien we vandaag als plaat van de dag Post Malone met Circles. I got a feeling that let it go. Ja, je hoort de Circles hier bij Radio 1. En je luistert nog steeds naar Vroeg van maandag 28 november. Vandaag wordt in Utrecht gesproken over de manier waarop het Nederlands onderwijs al dan niet toegankelijk is voor iedereen. Dat moet namelijk van de VN, maar Nederland schijnt er niet heel erg goed te gaan op dit punt. Daarover spreek ik met Judith het Gelde. Zij is onderzoeker op het gebied van inclusief onderwijs en ook verbonden aan het Koonstam Instituut. Judith, we hebben nu sinds 2014 de wet op passend onderwijs. En dit is in de tussentijd een paar keer geëvalueerd. Wat kwam hieruit naar voren? Nou, bijvoorbeeld dat er bijvoorbeeld vaak binnen de scholen niet echt een gezamenlijke visie is van passend onderwijs. Ja. Dus dat je moet passend onderwijs gaan doen, maar wie besluit er dan hoe het eruit gaat zien binnen de school? En in hoeverre worden leerkrachten erbij betrokken? Maar ook bijvoorbeeld leraren zijn eigenlijk minder positief geworden over de mogelijkheden om leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften goed te ondersteunen. Er wordt wel gewaardeerd dat er steeds meer hulp binnen de scholen aanwezig is door leraren. Ja, dus bijvoorbeeld kun je denken aan de interne begeleider, maar ook dat je hulp van buiten de school inhaalt. Ja. Er is wel ook bijvoorbeeld weinig urgentie binnen scholen om extra scholing te gaan doen. De urgentie wordt niet echt gevoeld. Maar door wie niet? Door leraren niet? Of ook door de gemeente niet? Ja, Nee, ik heb het hier echt over scholen en binnen de scholen zelf. Ja. En misschien ook, wat in elk geval ook wel naar voren komt, is dat leraren aangeven eigenlijk dat ze toch wel tegen grenzen aanlopen. Met name binnen het primair onderwijs. En wat voor grenzen hebben we het dan over? Nou, eigenlijk die we straks ook besproken. Bijvoorbeeld leerlingen met ernstige gedragsproblemen vinden ze heel lastig. Dat is lastig als dat in je klas komt. Of dat ze eigenlijk niet zo goed weten hoe ze bepaalde leerlingen kunnen helpen. Of dat het te veel is. He, je hebt al 20 leerlingen die allemaal een bepaalde behoefte hebben. Dat dat lastig is om daaraan te voldoen. Ja, maar daar hebben we dus eigenlijk over te helpen. De grenzen van, en dat bedoel ik helemaal niet oneerbiedig, maar de grenzen van de capaciteiten van leerkrachten. Dus aan de ene kant willen we naar inclusief onderwijs en ervoor zorgen dat alle leraren alle kinderen les kunnen geven. En aan de andere kant zien we dus nu uit de praktijk en ook uit jouw onderzoeken dat de PABO daar nog helemaal niet op voorbereid. Nou, het is vaak nog niet echt onderdeel van het basiscurriculum, maar het wordt wel als vak apart aangeboden. Wat mij opvalt is dat het alleen vaak nog niet benoemd wordt, bijvoorbeeld onder inclusief onderwijs. En ik zou wel graag, het zou bijvoorbeeld mooi zijn als toekomstige leraren een ervaring krijgen om op zo'n voorbeeldschool van inclusief onderwijs stage te lopen. Ja. Om te zien wat er mogelijk is. Of om te zien hoe ziet het er eigenlijk uit. Het jeugdjournaal is naar zo'n inclusieve school gegaan, naar zo'n voorbeeldschool. Ja, dat klopt. En daar gaan we even naar luisteren. Er is één kindje die heeft een beperking. Dat is Jeltje. En die heeft volgens mij Down-syndroom. En een paar kinderen uit onze klas heeft autisme. Het is eigenlijk gewoon een normale klas, maar dan sommige kinderen hebben iets anders dan normale kinderen. Wat vind je er dan van als kinderen met een handicap dan niet welkom zijn op een bepaalde school? Nou, dat is wel een beetje zielig. En dan moeten ze bijvoorbeeld gewoon thuis blijven omdat ze geen school hebben. En dan later kunnen ze ook niet werken. Ja, hoe luister jij naar Judith? Ja, goede vraag. Ik was tegelijkertijd ook heel even nog aan het kijken in het rapport van evaluatie, de eindevaluatie. Oh, dus je hebt niet gehoord? Ik heb niet heel goed geluisterd. Oh, dat geeft niet. Sorry. Dat geeft niks. Heb je iets anders opgeduikt uit het rapport? Ja, ik wilde, want ik vond, we benoemen nu heel veel natuurlijk punten die niet goed gaan. Daarom zat ik er even in te kijken, want ja. Het is echt een gigantisch rapport. Maar er worden ook gewoon punten genoemd die wel goed gaan natuurlijk. Hè? Ja. Dat de organisatie is verbeterd, zie ik hier staan. Maar er is een verschil tussen verbeterd en het gaat goed. Gaat het goed of zijn we er beter in geworden? Nou ja, de vraag is, wat is goed? Ik denk, ik vind echt dat het een proces is. Ik kan niet zeggen, het is goed, het is niet goed. Ik denk, we zijn hiermee bezig. En dat is al heel mooi, natuurlijk. En wat is ons, waar willen we heen? Wat is ons doel? Ja, dat is een punt, dat vind ik wel belangrijk ook om te benoemen. Ik denk dat we niet zo goed weten waar we heen gaan als we niet allemaal duidelijk voor ogen hebben wat we eigenlijk willen met inclusief onderwijs. Ja. He, want nu wordt passend onderwijs benoemd, de evaluatie passend onderwijs. Maar we gaan nu toch opeens inclusief onderwijs doen. Dat wordt dan weer benoemd door minister Slob toen. Wat betekent het eigenlijk? En weten überhaupt mensen op school wat we ermee bedoelen? Ja. Ik kan een voorbeeld nemen uit mijn proefschrift. Toen ik vroeg aan de ene docent, wat betekent inclusief onderwijs voor jou? Toen zei ze tegen mij, dat is gewoon een modewoord. Volgend jaar is er weer iets anders. Of de andere docent zei, eigenlijk weet ik niet wat het betekent. Ik heb geen idee. En toen gingen wij de discussie aan en kwamen we er eigenlijk achter dat wat hij doet in de klas ligt heel dicht bij inclusief onderwijs. Hij wil graag dat zijn klas een mini-maatschappij is, waar allerlei soorten kinderen samen zijn. Ja. Hij had er ook 7 jaar over gedaan voordat hij in de integratieklas mocht gaan werken. Zo graag wilde hij daar werken. En je moest daar een soort sollicitatieprocedure voor doorlopen. En dat had hij 7 jaar, wilde hij dat al heel graag. En was altijd iemand anders die dat mocht doen. Maar lijkt me ook heel frustrerend. Lijkt me ook heel frustrerend. Want we hebben het aan het begin van de uitzending ook gehad over die brede definitie en die verschillende termen. In die end wordt er vandaag in Utrecht gesproken over de manier hoe Nederland haar inclusieve onderwijs heeft ingericht. Ja. En tegelijkertijd zijn we het er nog steeds niet over eens wat dat inclusief onderwijs nou precies inhoudt. Wat gaat er vandaag dan in Utrecht gebeuren? Waar gaan we het over hebben? Misschien dat we met z'n allen er goed over na moeten gaan denken wat het eigenlijk betekent en wat het wil, wat we willen, maar ook hoe ver we kunnen en willen gaan. Dat is ook die kwestie van, willen we dan dat het speciaal onderwijs verdwijnt? Of moet dat blijven? En hoe gaan we dan eigenlijk scholen helpen? En hoe gaan we voorbeeldscholen bijvoorbeeld ook inzetten? Want het gaat dus wel. Er zijn echt scholen. Hè? Je kunt dat ook. Er is zo'n website naar inclusief onderwijs. Ja. Daar kun je kijken welke voorbeeldscholen er zijn. En dat zijn er ondertussen 23 in het primair onderwijs en 11 in het voortgezet onderwijs. Maar waar gaan we het vandaag in Utrecht over hebben? Daar ben ik zo benieuwd naar. Wat gaan we bespreken? Misschien zit ik er helemaal naast. Maar wat gaat er gebeuren vandaag in Utrecht? Ja, je wil van mij horen wat je meer omdat we niet dat ze gaan bespreken. Omdat we nog niet precies helder hebben. Of jij zegt, dit is inclusief onderwijs. En jij hebt daar heel goed onderzoek naar gedaan. En tegelijkertijd zeg je, echt een harde definitie is er niet. Hoe gaan we dat dan bespreken in Utrecht? Bespreken we dan alles? Leggen we alles op tafel? Of gaan we in op het VN-verdrag? Nee, ik denk dat er is in principe wel al over nagedacht, bijvoorbeeld door de onderwijsraad. Ja. Dus ik denk dat we zullen gaan voor een definitie die hanteerbaar is in Nederland. Ik denk dat de definitie iets strakker zal worden gemaakt. Bijvoorbeeld meer dat we het houden bij de toegankelijkheid echt voor leerlingen met een tijdelijke of structurele beperking. Ja. En die extra begeleiding of aandacht nodig hebben. En ik denk dat bijvoorbeeld leerlingen met een... daar kunnen ook leerlingen met Nederlands als tweede taal ook prima onder vallen. Maar ik vind dat wel heel lastig, want dan gaan we het redelijk beperken, terwijl ik denk dat we allemaal deel zijn van die inclusiviteit. Snap je wat ik bedoel? Duidelijk. Dankjewel, Judith het Geel, de onderzoeker inclusief onderwijs. Fijn dat je je dag met ons wilde beginnen. Ja, graag gedaan. Ja, dit was Vroeg van maandag 28 november. Vandaag wordt in Utrecht dus gesproken over de manier waarop het Nederlands onderwijs al dan niet toegankelijk is voor iedereen. Dat moet namelijk van de Verenigde Naties, maar toch schijnt Nederland op dit punt achter te lopen. We gaan het volgen en we gaan vandaag zien hoe Nederland nog beter daarin gaat worden. Dit was dus Vroeg van maandag 28 november. Het programma kan je terugluisteren als podcast. En morgen zit Stefan Kom nu weer voor je klaar met een nieuwe gast. Nu gaat je ochtend verder met Astrid Kersenboom en het NOS Radio 1-journaal. En ik wens jou een hele fijne week.